babyeyi babyaye mukabura ibibondo uragahekirwa na murajyari kumuhora amaso kuko indwara ziriranza zihora zirekereje ziyekeje imyambi n'amacumu yo kubahekura Basta na canela, usa el cenicero, o colis en vez de nacer.